Отношението на трите живота. 3 юли 1936 година. От книгата Основният тон. Младежки окултен клас. Година 15. 1935-1936 година. Том 2. Петък, 5 часа сутринта. Отче наш, изпейте, всичко в живота е постижимо. Ако ви запитат в какво седи същественото в живота, какво ще кажете? Спирате се някой път върху физическия живот, спирате се върху духовния живот и върху умствения живот на човека. И мъчно може да се направи една разлика между физическото, духовното и умственото. Те са отношения, които съществуват. Физическото е по-груба материя, от която е образуван живота. Духовното е средното. А когато дойдем до умствения живот, подразбираме онова, най-финото наше разбиране за живота. Често всичките изненади в живота зависят от съпротивлението на нещата. Не може да съпоставиш, да уповаваш на физическото, така както на духовното или както на умственото. Тогава в какво седи сега разликата? Тъй като човек се намира в едно противоречие, той не може да обяснява ония изненади, които го очакват. По някой път си задавате въпроса: не може ли без тия противоречия в живота? Зависи вече какво е вашето схващане. За пример, как бихте примирили противоречието, което съществува между един вълк и една овца? В техните разбирания или в съзнанието на обикновения човек, как ще примирите с един човек с по-финни чувства? Тогава вие ще дойдете до онова заключение да кажете: защо природата е създава човека така? Не знаете какво е създава природата. По някой път вълкът може да изяде овцата, но природата ни най-малко не създава овцата да я яде вълкът. Той е едно ваше схващане. После вие казвате друго. Как да се оправи светът? Ние намираме, че един вълк, който изял една овца, е неправилно. Питам сега, при какви условия се създадоха тия отношения? Сега мъчнотиите, които сега се зараждат, те са мъчноти на миналите векове. Ние разрешаваме въпросите, които са останали от миналото. Вие, за пример, разрешавате въпроса за един здрав и един болен човек. Каква е разликата между здравия и болния човек? Здравия човек – това е естественото положение на човека. А болният човек е неестественото положение. Сега вие си задавате другия въпрос. Не може ли човек да не боледува? То е само допущение на природата. Казвам, човек боледува. Може човек и да не боледува, но в самото развитие болестта е една необходимост. Тази болест служи на човека, за да се запознае с ония закони, които съществуват, с законите на здравето, които съществуват. За пример, вие имате положението добро и зло в света. Доброто, това е естественото положение, а злото е неестественото положение. Питам, при сегашното положение, вие може ли да отделите злото от доброто? То е като едно вътрешно понятие. Схваща се добро и зло. Докато дойде човек да се запознае в какво седи доброто и в какво седи злото, то е цяла наука. Сега вие схващате, че злото не е потребно. В даден случай известно зло не е потребно. Но в самата природа, тъй както светът е създаден, злото е като една необходимост. Сега под думата необходимост, какво разбираме? Казвате, то трябва да се случи тогава. Онзи, който не разбира пътя на живота, всичко може да му се случи. Пък онзи, който разбира, нещата се случват малко по-другояче. Все от той гледище, при сегашните условия, вие разрешавате известни въпроси и няма да се минат 50, 60, 70, 80 години. Вие изменяте условията. Да допуснем, че разрешавате въпроса, има ли друг въпрос или не, и не може да го разрешите. След 50, 60, 70 години вие изчезвате от света. Едни мислят, че отивате в другия свят. Дали сте отишли в другия свят, то е въпрос. Но че сте изчезнали от света, вече не съществувате като фирма, фалирали сте. Вие като умрете, според сегашното ваше знание, къде ще идете? Казвате, баща ми умря и аз ще умра. Но като умрете, къде ще идете? Все ще идете някъде. Онази обстановка след вашата смърт ще бъде ли по-добра или по-лоша? Представете си, ако е умрял някой и отишъл на мъчение, но опитът вие не го знаете. Някои хора имат опитност. Сега казват, докажи, че има бъдещ живот. Казва, човек като умре, свършва се всичко. То са обикновени въпроси, с които вашето съзнание е ангажирано. Вие нямате истинско познание. Друг е въпросът, когато човек разбира онази материя, с която той се занимава. Пък друг е въпросът, когато човек се занимава с материя, която никак не разбира. При сегашните условия, физическият свят така е погълнал живота ви, че от сутрин до вечер вие мислите, че живеете духовен живот, пък живеете само физически. Отивате на една работа. Тази работа, казвате, е духовна. В какво седи духовната работа? Вземете един писар, който пише някакви съдебни решения. 30 години той пише все съдебни решения. След 30 години го пенсионират. Питам, този човек след 30 години какво е научил? Или вземете един търговец. 30 години той се занимава да опознава най-хубавите обуща, най-хубавите кожи, какво ли не. След 30 години и него пенсионират. Какво е научил той? Обущарството не разрешава уния жизнени въпроси на живота. Сега другия въпрос. Как може да бъде другояче? Или да допуснем един човек, който е земеделец. 30, 40, 50 години оре земята, изважда жито и след 30-40 години той умира. Сега вие казвате да се прекара живота. Но животът, така както сега го прекарвате, не може да се прекара. Ако вие си турите крака в едни тесни обуща и ходите на екскурзия, или ако си турите крака в широки обуща, каква ще бъде разликата? Или ако си турите крака в сиромашията, тъй както сега разбирате, каква ще бъде разликата? Какво разбирате под думите богатство и сиромашия? Под сиромашията разбирате лошите условия, а под богатство разбирате добрите условия. Но всъщност, в какво седи, по какво се отличава един богат човек и един беден човек, един учен човек и един неучен? има известно различие. Ако вие погледнете на тяхната форма, онзи ученият човек, тъй както е в природата, той има нещо придобито. Онзи невежият има нещо, което не му достига. Следователно, животът е един прогрес. Вие сте пратени на земята, за да се учите, и вие трябва да страдате. Защо трябва да страдате? Защото трябва да се учите. Страданието, това е невежество. Както и да се оплаквате, всяко страдание показва, че вие се намирате в една груба материя, която трябва да обработвате. Казвате, не може ли другояче, че кой ще свърши вашата работа? Сега от новото становище, човек не трябва само да констатира ония противоречия, които се зараждат вътре в живота. Казвате, тия неща не са се зародили сега, те са още в самото начало. Та казвам, сега трябва една вяра, с която да опитате онова, в което вярвате. Вие много работи, в които вярвате, не сте ги опитали, не сте ги проверили. Вие не сте проверили факта, че баща ви заминал за другия свят. Баща ви, като иде в другия свят, казва: той, което виждам, не е за сега. Ти го питаш, той казва: тази работа не е за тебе. Питам тогава: по какво се отличава един жив човек от един умрял човек, тъй както вие разбирате? Живият човек от вашето гледище може да яде и да пие, а мъртвият не може нищо да яде и нищо да пие. При това в него има желание той да яде и да пие. Питам, между тия двете опитности, че може да ядете и да пиете, и другото, не можете да ядете и да пиете, пък имате желание, то е като идеал. Сега в какво седи разликата? Онзи, който яде и пие, той трябва да плаща. Онзи, който има желание да яде и да пие, той не плаща. Той има желание, в него има един вътрешен купнеж да яде и да пие. Представете си сега, че живеете в един свят, само на купнежи. Кое вие наричате купнеж? Нещо, което вие наричате илюзорно, или нещо, което желаете и не можете да го придобиете. Питам, при такова едно противоречие, как ще се справите? Ето, при съвременните условия осъдят един човек на смъртно наказание. Дали той желая да умре е друг въпрос, но го осъждат. Друг един човек го оправдават. Питам, каква е разликата на онзи осъдения? Осъденият човек го лишават от известни блага, че той вече не може да яде и да пие. Но животът е много износен. Представете си сега един живот така в туй разбиране. Едно същество, което живее в другия свят и остава да желае, пък не може да опита нещата. Иска да яде, пък не може да яде. Много от вашите желания в света вие нямате условия да ги реализирате или не можете да схванете, че това, което желаете в даден случай, то е невъзможно при тия условия. Представете си едно същество, ваш баща, не се повдигнал и вие мислите, че като умрял, отишъл на другия свят при светиите, при ангелите. Той са предположения. Но представете си, че вашият баща, на който се изменила формата, има желание да яде. Дойде при вас, казва: гладен съм, трябва да ми наготвите. Вие може да сготвите нещо на баща си, но той не може да яде. Вие ще ядете заради него. Питам тогава, каква разлика има вие, които ядете за баща си, и баща ви, който не може да яде. Представете си такова едно обяснение. Представете си, че вие сте на една трапеза и усещате само уханието на яденето, но не ви е възможно да ядете. Друг човек не само усеща уханието, но той може да си похапне. Та казвам сега, в мъчнотиите, които ви очакват за в бъдеще, ще дойдете до един живот, дето не сте свикнали. Да допуснем, че вие сте банкерин, спечелвате 20-30 милиона лева, за да се осигурите. След като се осигурите, умирате и това имане оставяте на синовете си и отивате в другия свят и започвате един живот, за който никак не сте готови. Питам, като спечели 30 милиона, какво придоби? Имате такъв един пример в Евангелието, в който едни от вас вярвате, други не вярвате. Че сиромахът Лазар, който живял при къщата на един богат човек, който ял и пил, умрял, и богатият човек и Лазар умрял. Представят, че Лазар отишъл в другия свят, при по-благоприятни условия. Богатият като умрял, отишъл в ада. Питам, то е богатство, което имате, и после идете в ада, какво ви ползва? Сега вие се спирате върху онова положение и казвате, да си отживеем, после няма какво да му мислим. Но превръщане трябва на живота. Животът трябва да мине от физическо положение в духовно и в умствено отношение. Трябва да се направи един кръг. Всякога, когато този кръг не става по естествено положение, тогава се раждат най-големите нещастия в света. Вие за пример мислите, че пак ще се природите. Но изучавали ли сте закона на прераждането? Някои хора 200, 300, 400 години не могат да се природят. Някой може да се природи при такива лоши условия, че нищо да не спечели. Той започва един живот и освен, че не може нищо да спечели, но загазва още повече. Казва, човек трябва да се природи. Питам, ако започнете сега една работа, от която нищо не печелите, в какво седи сега хубавото на прераждането? По думата прераждане разбирам подобрение на живота. Да направиш един кръг във физическия, духовния и умствения живот, да стане едно обращение вътре. Сега на вас този въпрос ви се вижда малко странен. Странното в какво седи? Да допуснем, че вие искате да ви се сготви едно хубаво ядене от вашето гледище. Сготви се хубавото ядене от вашето гледище. Сготви се хубавото ядене, но той хубавото ядене не подхожда. Яденето е сладко, но от него се заражда във вашето храносмилане нещо неприятно. И вие казвате, тази храна не е заради мене. Или да допуснем, че имате известен възглед за живота. То е все същото. Казвате, аз имам известно схващане. Но уния схващания, които имате за живота, може ли да ви помогнат? Схващане, което не може да ми помогне в живота, в него няма никаква философия. Следователно, има една реална страна в живота, с която всеки един от вас може да се справи. Онази реална страна я обявявам така. То е онзи, чистия въздух, който вие трябва постоянно да дишате. Ако дишате този въздух, вие ще се намерите в едно естествено положение. Вашият живот ще тече така нормално. Ако вие дълго време сте живели, дето въздухът не е чист, веднага вие чувствате, че условията, при които вие живеете, не са така благоприятни, мъчноти имате. Вие не може да разберете, че във вашия живот трябва пречистване. Сутрин като станете, вие не правите никакви пречиствания. Вие казвате: аз трябва да ида на работа. Трябва да идеш на работа, но то е една трета от живота ти. В началото аз трябва да се помоля. Това е пак една трета. Аз трябва да мисля. Това е пак една трета. Трябва да съпоставите работата или външната форма, вътрешното съдържание и вътрешния смисъл на живота, да ги съпоставите, за да може да минавате от едно състояние в друго. Или друго яче казано, да допуснем, че вие искате или да обичате, или да ви обичат. Но не може да намерите някой да ви обича, нито пък вие може да намерите някой да обичате. Какво ще правите тогава? Представете си, че една овца иска да живее. Трябва да пасе, трева да има. Представете си, че живее при лоши условия. Живее между хищниците и те не й дават възможност да пасе. Тъмън рече да пасе и току види някой вълк се яви. Все така се явяват и не й дават възможност да пасе. Питам, тази овца как ще поправи своето положение? Някой ще каже, той Господ ще уреди тази работа. По този начин, както ти мислиш, Господ няма да уреди работата. Ти ще я уредиш. Ако краката ти са дълги, ако имаш ум да мислиш, ако ти не мислиш, ако краката ти не са дълги, работата ти ще се свърши съвсем другояче. Та сега всичките ваши нещастия седят в това, че вие се намирате в лоши условия. Що са лошите условия? Лошите условия са, че овцата иска да пасе, пък не й дават да пасе. Какво трябва да прави? Има един изходен пункт. Тя трябва да напусне всичките уния неблагоприятни условия, да излезе горе в планината, да няма кой да я безпокои. Сега тия въпроси са задавани с хиляди години. Ако дойдем до всичките моралисти, до всичките духовни хора, има въпроси, които не са решени. Всичкото нещастие е в това, че има една наука. Казваме, като идем в онзи свят, ще живеем. Ще живеете, но има едно разумно живеене в света, което Бог е поставил. Ако човек върви по това, което Бог е създал, животът ще тече, ще разбира смисъла на живота. Но ако той не върви в онзи естествения път, в който природата е създала нещата, той ще се намери в едно крайно незгодно, безизходно положение. Да кажем, че има същества по-високи, по-напреднали в света. Тия същества за мене важат, ако аз имам отношение с тези същества. Каква е ползата, че те съществуват, ако аз нямам отношение с тях? Ако има някакви ангели в света, мене ангелите може да ме интересуват дотолкова, доколкото аз мога да се интересувам от тях и те може да се ползват от мене. Отношение трябва да има. Питам, ако вие се бихте запознали с един светия, как щяхте да се запознаете? Бих желал вие, ако направите връзка с един светия, каква щеше да бъде обстановката на запознанството? Каква ще бъде първата обстановка на запознаването? Между един обикновен човек и един светия може да има отношение. Къде ще намерите първата връзка, че светията да се заинтересува от обикновеният човек и обикновеният човек да се интересува от светията? За пример, вие си поставяте въпроса и казвате: няма кой да ме обича. В какво седи тази обич, кажете ми. То е отношение вече. Онзи светия, който може да се запознава с вас, той има някакъв интерес. И той трябва да е свързан. Вашето запознаване трябва да бъде една необходимост заради него, за да може той да вземе участие във вашия живот. Сега вие поставяте нещата и не ги свързвате. Вие искате хората да се запознаят с вас. Всяко познанство е една необходимост. Всеки човек, който ви обича, то е една необходимост заради него. И вие, за да го обичате, то е една необходимост заради вас. Ако тия двете необходимости съществуват, тогава има едно разрешение на въпроса. Сега не мислете, че тази работа е лесна, да се обичаме. Това е най-мъчната работа. Няма по-мъчна работа от нея, както аз зная, да обичаш. Всичките неща проистичат от обичането. Ако знаеш как да обичаш, ще бъдеш щастлив. Ако не знаеш как, ще те сполети най-голямото нещастие. Сега вие според сегашното си схващане, някой беден човек, като иде при някой богат, той ще се облече с дрехи. Но тази работа с дрехи не отива. То е външна обстановка. Има неща, които може да препятстват на човека в неговото разбиране. Какво ще ви ползва една кокошка много добре облечена, а и се четат ребрата? Какво ще ви ползва, че бил облечен хубаво, с хубави пера? Но важното не е в перата. В какво е важното в кокошката? Онова съдържание. Перата са една външна обстановка. Ще ги оскубеш, остава съдържанието. Когато оскубеш перата на човека, казва, нищо не остана. Питам тогава, струва ли да оскубеш една кокошка? Често се забелязва, че всичките тия религиозни хора, навсякъде хората страдат от наученото. Идеята, която имат, те са прави, но пътищата, по които вървят те, са криви. Най-първо аз поставям въпроса така. Искам някой човек да ме обича. Трябва да знае защо той да ме обича. Два момента има. Да обичаш и да те обичат. Ние ги съпоставяме. Едното е да вземеш, другото да даваш. Този въпрос не е разрешен още. Онзи, който взема, онзи, който дава, то са два процеса. Например, вие какво разбирате да обичаш и да те обичат? Може да изясните въпроса така. Онзи, който те обича, той ще донесе материал, с който ти трябва да приготвиш яденето. А ти, който трябва да обичаш, ще сготвиш яденето, че и двамата да ядете. Единият ще донесе яденето, ти ще го приготвиш и двамата ще ядете. Ако той донесе яденето и вие не знаете как да го приготвите, ще се роди едно неестествено условие. За да обичаш някого, подразбира онова, което той ти дал, да приготвиш нещо от него. Ако приготвиш, и двамата ще опитате. Ти ще опиташ по един начин. Сега другото се заражда. Казва, животът по друг начин не може ли да бъде? Баща ми да остави пари, че аз да свърша училището. Тази работа с пари не става. То е една вътрешна обстановка сега. Ти, ако не знаеш онзи процес, ако не знаеш функциите на богатството, ако не знаеш функциите на сиромашията, как са преплетени вътре в живота, или пък ако ти не знаеш функциите на знанието и функциите на невежеството, ако той не разбираш, ти ще се намериш в същото затруднение. Казва, той е един невежа човек. Аз считам невежа човек, на който е даден много материал. Той трябва да направи баница. Той е невежа човек. По един начин, по втори, по трети. Той, което вие наричате добрия живот. Добрият живот е добрите условия, които Бог ни е дал. От тия условия ние трябва да приготвим нещо. Дали може да го приготвим, то е друг въпрос, но трябва да се приготви. Всичката наука седи в той, че може да приготвим нещо. Ама то няма да стане за една година. Няма да стане за две години. Може с хиляди години да стане. Хората как разрешават тези въпроси? Може би в този живот ще замине, в другия, в третия, според теорията на прераждането. Аз не искам сега да смущавам вашите умове. Ще знаете, че въпросите, както сега ги разрешавате, винаги ще останат нерешени. Казвате, после като се природим, после като се природиш, ще се намериш пак при същите незгодни условия. Какво се ползва една овца, която се преражда между вълците? За вълците е добре, но за нея ни най-малко не е добре. Какво въплотяване има? Сега аз не искам да поставям противоречие. Казвам, има едно решение, което дава пълен ход. Съпоставяте нещата, физическия живот, духовния и умствения живот, да се образува един кръг. То е приятното в живота. Сега вие ще се намерите в онова положение, дето българите дават един анекдот. Отива един българин на гости на своя кумец. Вие знаете какво нещо е кумец. Кръстникът трябвало да гощава кумеца. Кръстникът наготвил нещо хубаво, но горещо. Наготвил той чорба от пуйка, но кумецът не знаел, че е много гореща. Като взема, не духа, че му припарил. Пък искал да замотае работата. Той гледа нагоре и пита кръстника си. Откъде сече тия гради? Уж го интересуват дървата. Казва му. От лаком дол. Та всичките хора се намират в лаком дол. Аз разбирам лаком дол. Ония условия, при които искаш да живееш, не си запознат и се случва нещо много неприятно. Искаш по един начин да замажеш. Питам тогава, какво трябваше да направи този кумец? Той трябваше да попита кръстника, как се яде това нещо. И тогава другия пример. Отива един беден земеделец да носи на царя череши. По пътя все ял по една и останала само една череша. Царят не знаел как се ядат черешите и го попитал как се яде това нещо. Той взел, че изял черешата. Това е сега положението, в което се намирате. Като донесат най-хубавите условия на живота, като покажат, не знае, и той пита, и онзи, който ги познава, ги взема със себе си. Той показва как се яде черешата, но аз не зная нито вкуса й какъв е. Никога не носи на един цар само една череша. Нека бъде пълна кошницата, че да има и той какво да яде. Сега ви остава важният въпрос. Да разрешите отношението между физическия, духовния и умствения живот. Ония закони, които Бог е поставил, не тъй както сте ги изучавали досега, най-големите противоречия, които могат да се явят, имат едно разрешение. Само светлият път на мъдростта води към истината. В истината е скрит животът. 33-та лекция на младежкия клас. 3 юли 1936 година. Изгрев, София.